Welkom bij Eén Vandaag op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Een dag om vooruit te blikken. En dat doen we dan ook op digitaal vlak met Dave Maasland... en op Europees vlak met cultuurhistorica Iwona Gutsch. En wat verwacht u van 2024? Dat vroegen we aan de leden van het Eén Vandaag opiniepanel. En zometeen houden we de resultaten tegen het licht... samen met Joost Vullings en Daphne Cornelissen van het opiniepanel. Maar nu eerst schaatsen, want in Leeuwarden wordt gestreden... om het Nederlands kampioenschap marathon. Gio Lippens volgt het voor ons. Gio, wie staan er op de baan? Ja, de vrouwen staan op dit moment op het ijs en die zijn al een tijdje onderweg. Hoor. Die hebben al 34, nu 35 ronden gereden van de in totaal 100 die ze moeten afleggen. Altijd een paar rondjes, 20 rondjes verder dan normaal op zo'n Nederlands kampioenschap. En we zien een kopgroep met daarin een van de vrouwen van AH Zaanlanden. Dat is de ploeg van Jillert Anema, dat is de coach van die ploeg. Het is natuurlijk ook de ploeg van Irene Schouten, de grote favoriete met 7 Nederlandse titels op rij op deze marathon. Die vrouwen die hebben, die kopgroep heeft een voorsprong van zo'n 6 seconden op het achtervolgende peloton. Maar dat gat dat wordt zo meteen toch wel weer dichtgereden. Dit zijn nog steeds gewoon wat inleidende beschietingen. Het zal straks, het wordt natuurlijk zwaarder en zwaarder. Het ijs zal zwaarder worden natuurlijk, doordat ze er heel vaak overheen hebben gereden. Die 400 meter baan in Leeuwarden. Ja, en dan gaat natuurlijk de slag vallen en dan komen de sterkste vrouwen ongetwijfeld boven. Dankjewel, Gio. Nu, wat verwachten we van 2024? Lammert de Bruin. Vandaag. Het jaar waarin Amerika opnieuw een president kiest... waar de Nederlandse mannen proberen het EK voetbal te winnen... en het jaar waarin toch hopelijk ook duidelijk wordt... hoe ons nieuw kabinet eruit gaat zien. De leden van het Eén Vandaag opiniepanel zijn de afgelopen weken... druk aan het voorspellen geslagen... en hebben hun verwachtingen voor tal van onderwerpen uitgesproken. Ik praat erover met Daphne Cornelissen van het opiniepanel. Welkom. En politiek commentator Joost Vullings. Ook goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Daphne, jullie hebben 27.000 deelnemers ondervraagd. Hoe zit het met onze goede voornemens? Hebben mensen die? Jazeker, mensen zijn heel enthousiast dit jaar. Dus de helft van de deelnemers heeft een goed voornemen voor het komende jaar. En dat is meer dan voorgaande jaren, toch? Ja, klopt. Tussen 2019 en 2021 hebben we dit ook gevraagd. En toen zei steeds eigenlijk maximaal 3 op de 10... dat ze plannen hadden om hun leven te beteren in het volgende jaar. Voornemens zijn dus eigenlijk weer terug van weg geweest, kunnen we wel zeggen. Ja. En dan vraag je je natuurlijk af hoe dat komt. Precies. Nou zie ik in de open antwoorden wel een paar redenen. Het past een beetje binnen die groeiende wil. Dat is vooral bij jongeren om grip te krijgen op je eigen leven. Een van de jongeren die schrijft bijvoorbeeld... de wereld blijft onzeker als altijd. En juist daarom zoek ik de laatste jaren naar dingen in mijn leven... die wel maakbaar zijn. Ja. En een andere reden voor die stijging is dat mensen met voornemens... in de coronajaren, dat hadden ze niet echt. Toen was het allemaal zo ontzettend onvoorspelbaar. We wisten niet of je überhaupt naar buiten kon. Dus kan je wel gaan sporten bijvoorbeeld. Toen leek het allemaal een beetje zinloos om een goede voornemens te hebben. Ja. Eind 2021, toen had 30% goede voornemens voor het jaar erop... zei iemand in het onderzoek daarover tegen ons... nieuwe jaar is koffiedik kijken. Door de pandemie blijft het ook nog wel even onzeker. Dus echt plannen maken heeft voor mijn gevoel geen zin. Nee, en als ik het over onzekerheid, als ik onzekerheid hoor... dan denk ik aan de politiek. Joost, heb jij goede voornemens? Nee. Nee, dat is altijd zonde om die te hebben. Dat gaat altijd mis. Doe je dat nooit? Nee, je moet... eigenlijk het beste goede voornemen is om geen goede voornemens te hebben. Dat lukt bijna ieder jaar namelijk. Maar is dat door schade en schande wijs geworden, Joost? Of? Nee, maar om op 1 januari iets... Dat vind ik zo'n kunstmatige datum. Nee, daar heb ik niks mee. Nee. Daphne, jij zelf? Heb jij goede voornemens? Ja, minder op mijn telefoon zitten. Oké. En hoe gaat dat tot nu toe? Waanzinnig slecht. Oké. Welke goede voornemens hebben de paneldeelnemers vooral? Nou ja, uiteraard zijn dat een beetje de gebruikelijke doelen. Meer bewegen, gezonder eten. Maar ik zie ook best wel veel mentale doelen. Dus dat mensen zich minder druk willen maken om dingen. Dat ze meer tijd voor zichzelf willen nemen. We zien ook al best wel lang in onze onderzoeken... dat mentale issues een groot probleem zijn. Zeker onder jongeren is dat zo. Ja. En dat zie je dus ook terug in deze goede voornemens. Ja, we hebben ook sociaal psycholoog Roos Vonk... van de Radboud Universiteit gevraagd naar de reden... waarom mensen ook inderdaad goede voornemens hebben... over hun mentale gezondheid. Je ziet in de samenleving, zie je en merk je... dat we het eigenlijk allemaal te druk hebben. En ik ken bijna geen mensen die nog goed de regie hebben over hun tijd. Die alles doen wat ze van plan zijn. Die dat boek lezen wat ze wilden lezen. Of de mailbox gaan opruimen. Weet je, al die dingen. Ja, nu geldt dit natuurlijk voor ons allemaal in alle leeftijdsgroepen. Maar zie je ook specifieke voornemens bij jongeren, bij de jongere leeftijdscategorieën? Ja, jongeren hebben sowieso vaker goede voornemens. 6 op de 10 mensen tussen de 18 en 35 in ons onderzoek heeft een goed voornemen voor komend jaar. Boven de 35 jaar is dat 4 op de 10. Bij jongeren staat meer sporten en bewegen wel echt met stip op 1. Een derde van hen wil dat volgend jaar meer gaan doen. En daarna volgt het werken aan je mentale gezondheid. En wat daarbij wellicht ook kan helpen, is dus minder telefoongebruik. Ik ben niet de enige, want 1 op de 5 jongeren wil dat komend jaar gaan verminderen. Ja. En als je nu kijkt naar de resultaten van het onderzoek in zijn algemeenheid, dus los van het persoonlijke vlak van de goede voornemens, zijn leden van onze opiniepanel dan over het algemeen positief of negatief voor 2024? Nou, onze panelleden zijn vrij pessimistisch. Kleine minderheid denkt dat Nederland er dit jaar op vooruit gaat. Maar bijna de helft verwacht dat we er op achteruit gaan in Nederland. En internationaal gezien is het eigenlijk nog erger. Dan verwacht 2/3 dat 2024 een slechter jaar wordt dan dit jaar. En waar komt dat door dat ze dat denken? Nou, dat zijn een paar dingen. Wereldwijd maken ze zich natuurlijk zorgen over de oorlog in Oekraïne en die tussen Israël en Hamas. Een mogelijke herverkiezing van Trump wordt genoemd. En de klimaatcrisis zien we terug. Maar ook dichter bij huis in Nederland zien we wel veel problemen liggen waar het volgende kabinet ook aan de slag moet. Bijvoorbeeld migratie en de woningnood. Ja, laten we eens kijken inderdaad naar de politiek. Want jullie hebben deze cijfers ook uitgesplitst naar de achterbannen van de partijen, zodat je precies kunt zien hoe die achterbannen daarin staan. Hoe kijken zij naar de toekomst? Nou, het zijn vooral de achterbannen van linkse partijen die, nou ja, niet heel positief kijken naar het komende jaar. Door de verkiezingsuitslag waarschijnlijk. Ja, deels wel, ja. Als je kijkt naar de mensen die GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt hebben gestemd, dan zien we dat grofweg 2/3 van die achterbannen verwacht dat 2024 een slechter jaar wordt voor Nederland. Want zij zien dus dat rechtse kabinet opdoemen, ze maken zich zorgen over politieke keuzes en noemen ook de politieke verharding die dat volgens hen met zich meebrengt. Ja. En hoe zit het dan met de meer rechts- of conservatief stemmende mensen? Zijn die wat positiever? Ja, die zijn iets optimistischer. Die zeggen dat eindelijk de verandering gaat komen die nodig is komend jaar. Maar zij houden ook wel een slag om de arm. Zelfs bij PVV-kiezers, dus de grote winnaar van deze verkiezingen, denkt maar 1/5 dat Nederland er volgend jaar op vooruit gaat. En onder deze groep is een groter deel, ongeveer 4 op de 10, toch ook wel pessimistisch. Bijvoorbeeld omdat zij verwachten dat de prijzen volgend jaar nog verder gaan stijgen. Ja. En hoe zit het met de andere partijen, de overige partijen? Ja, je hebt nog die 3 andere coalitiepartners, in ieder geval die nu aan het praten zijn. Liggen de BBB-kiezers redelijk in lijn met de verwachtingen van de PVV-kiezers. Bij de VVD en NSC zijn de verwachtingen wat neutraler. Zij denken vaker dat de situatie hetzelfde blijft. Zij denken bijvoorbeeld dat de formatie nogal lang kan duren en dat er te veel problemen tegelijk zijn om in 1 keer op te kunnen lossen. Ja, Joost, wat denk jij? Hoe lang gaat die formatie duren? Dat is lastig te voorspellen. Maar ik denk dat ze wel de ambitie hebben om sowieso voor de Europese verkiezingen van juni om dan klaar te zijn. Want het is ontzettend onhandig om, als je probeert samen te werken en dus de overeenkomst aan het zoeken bent, dan in 1 keer weer een verkiezingscampagne te hebben waarin je weer de verschillen gaat benadrukken. Dat zal de stemming voor zo'n formatie niet doen toenemen. Nee. Dus als ze het idee hebben, we gaan het met z'n vieren doen, dan denk ik dat ze daarvoor weer klaar willen zijn. Dus dan hebben we ergens in mei een kabinet, vermoed ik. Ja, maar we zien toch ook in die uitslagen dan van het panel dat er een flink verschil is tussen de linkerflank en de rechterflank over hoe ze erin staan voor 2024. Betekent dat dit ook toch opnieuw een jaar gaat worden van verdergaande polarisatie? Ja, dat zou kunnen. Ja, uiteindelijk start altijd ieder kabinet met de slogan: wij zijn er voor alle Nederlanders en we willen juist verbinden. Maar als die coalitie, die 4 partijen die er nu zitten, als die slagen om te gaan samenwerken, of ze er ook in slagen een kabinet te zijn waar meer Nederlanders zich in herkennen dan de mensen die erop gestemd hebben, ja, dat moeten we afwachten. Ik begrijp de angst, maar of het gaat uitkomen, ja, dat moeten we toch echt even afwachten, Lambert. Ja, want het is toch ook opmerkelijk dat weinig rechtse kiezers verwachten dat het dit jaar beter wordt. Het zij voor de prijzen, het zij voor hun eigen positie. Terwijl hun partijen nu aan het kijken zijn of ze een kabinet kunnen formeren. Dus je zou dan zeggen, een en al positiviteit dan. Ja, maar ja, ik denk dat het ook veel kiezers zijn die gewoon de laatste jaren zien dat problemen heel langzaam worden opgelost. Die teleurgesteld zijn in de politiek en dan nu weliswaar blij zijn dat de partij waarop ze zelf hebben gestemd de grootste is geworden. Maar misschien is het ook wel realistisch om niet al te veel van de politiek te verwachten. Dat ze in één keer alle problemen gaan oplossen. Dus op zich vind ik het best een gezonde houding. Ja. Want ja, grote verwachtingen leiden ook tot grote teleurstellingen. Zo is het natuurlijk ook. Ja, en ze zijn natuurlijk nog niet aan het formeren, maar de leiders van PVV, NSC, VVD en BBB, die hebben voor de kerst al wel een aantal dagen met elkaar gepraat, dan vooral over de grondrechten. Die gesprekken die zijn nog niet afgerond. Ja, je zou toch denken dat je over de grondrechten, dat je het daar snel over eens kunt zijn met elkaar. Dat denk ik ook. Ik denk dat die gesprekken, die gingen natuurlijk ook over de grondrechten, maar gaan natuurlijk ook over. Zijn er wel dingen aan de grondwet die je zou willen aanpassen? Zijn er verdragen waar je misschien van af wil of die je wil aanpassen? Maar ook vooral over van, ja oké, we onderschrijven wel met z'n vieren de grondwet. Maar dat betekent ook dat je niet alleen dat moet doen, in je beleid de grondwet respecteren, maar ook in je uitspraken bijvoorbeeld. Dus ik denk, daar gaat het ook over. En je moet ook deze week voor de kerst, toen ze met elkaar hadden te praten, is een investering in het vertrouwen. Mm-hmm. Ze moeten elkaar gaan vertrouwen, willen ze weer de volgende stap gaan nemen. Dus ja, dat hoort er ook bij. Maar als het puur komt op de vraag, onderschrijf je de grondwet en de grondrechten? Ja, volgens mij kan je daar in 5 minuten wel uit zijn. Dat denk ik wel, ja. Ja, precies. Nu loop jij daar natuurlijk dagelijks door de wandelgangen. Nu misschien vandaag eventjes niet. Maar nee, vandaag niet, sorry. Nee, ja. Maar heel veel leden van het panel denken dat de formatie heel erg lang gaat duren. Jij zei al, voor juni moet het klaar zijn. Ja, kijk, ik kan niet zeggen of deze vier partijen of ze eruit gaan komen. Maar de andere kant, je ziet wel dat ze allemaal de weg naar alternatieven hebben afgesneden. Dus in die zin kan je zeggen, ja, er is eigenlijk nog maar één optie. En dan is het wel, hoe gaan deze vier partijen samenwerken? Dat is echt wel een ingewikkelde vraag. Ja. Maar ja, kijk, Dylan Jessicus van de VVD zegt, ik wil nooit met Timmermans in een regering. Nee. En dat zegt Pieter Omtzigt van NSC eigenlijk ook. Dus dan zie je dus dat een kabinet over links of met linkse partijen gewoon eigenlijk niet kan. Maar ze wil ook niet in een kabinet onder Wilders. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar ze willen wel dus met hem. Ze willen liever met hem samenwerken dan met Timmermans. Nou, dat hebben ze allemaal hardop uitgesproken. Dan denk ik, oké, kom er dan maar uit. Weet je, regel het dan maar met z'n vieren. Want ze hebben eigenlijk, er is geen alternatief. Dus in die zin denk ik dat het toch nog best snel kan gaan. Ja. Want ja, maar ook ze hebben zich aan elkaar uitgeleverd. Ook met Wilders als premier en de VVD dan in het kabinet? Ja, dat bedoelt, kijk, dat zeggen ze nu niet. Maar ook dat kan. Ik weet niet of Wilders premier wordt. Hè. Hij heeft in onze uitzending vlak voor de kerst gezegd, ik wil premier worden. Maar de andere drie hebben daar ook een mening over. Dus je ziet toch ook dat hij er de optie openhoudt dat hij dat niet wordt. Nou, dat is denk ik een van de moeilijkste dingen van de formatie, denk ik. Wat voor soort kabinet wordt het? En wat gaan de politiek leiders doen? Gaan die het kabinet in en wordt Wilders premier? Of blijven ze allemaal in de Tweede Kamer zitten? Nou, dat zijn denk ik de politiek meest spannende vragen voor deze formatie. Maar Wilders houdt wel ontzettend veel open, hè? Zelfs zijn premierschap dus. Ja, nou, dat klopt. Omdat hij ook wel misschien wel merkt dat andere partijen dat ingewikkeld vinden. Maar ook aan de andere kant, hè, bedoel, kijk, de PVV is één man. En dat is Geert Wilders, bij één lid. Maar er is eigenlijk ook één man in de fractie die praktisch alles bepaalt. En stel nu dat hij naar een torentje gaat, wat hij misschien wel heel mooi zou vinden. Maar wie gaat dan die fractie leiden? En is dat iemand die dat met hetzelfde gezag kan als Geert Wilders? Ik kan me ook voorstellen dat hij denkt van ja, uiteindelijk is het misschien beter als ik gewoon op de winkel blijf passen. Want anders wordt het misschien een te groot chaos. En dat verzoek kan hij ook krijgen van de andere partijen. Van ja, Geert, we willen eigenlijk dat jij je fractie blijft leiden. Want als jij daar weg bent, hebben we daar misschien wel minder vertrouwen in. We blikken straks verder vooruit op 2024 met jou, Joost, en ook met jou, Daphne. Maar we gaan eerst even terug naar Leeuwarden, waar het NK Marathon Schaatsen wordt geschaatst. Gio Lippens, hoe gaat het daar? Ja, er was juist half koers een beetje, was er toch wel wat opwinding. Want er waren 5 vrouwen vandoor gegaan. En daarbij de 2 topvrouwen. Ja, op deze startlijst, Irene Schouten en Marijke Groenewoud. Allebei rijden dus voor die ploeg van AH Zaanlander. En ze kregen mee 2 grote concurrenten van de belangrijkste concurrerende ploeg van BDM, BTZ. Merel Bosma en Esther Kiel. Ook Eline Jansen sloop mee. En die 5e kregen een voorsprong van zo'n 4-5 seconden op het peloton. Maar de concurrenten van Schouten en Groenewoud wilden niet meerijden. Zodat het betekende dat ook zij uiteindelijk besloten, waarschijnlijk op gezag ook van Jillet Anema, die ploegleider aan de kant, die met een handgebaar wel duidelijk maakte. Jongens, niet doorrijden. Blijf maar even rustig aanrijden. Laat dat peloton er maar weer even bij komen. Want op deze manier heeft het geen zin om onze belangrijkste concurrenten mee op sleeptouw te nemen. En dan al het werk zelf te doen. Nu is dat peloton weer bij elkaar. Zie ik wel weer wat vrouwen die tempo gaan maken. Ik kijk nog even naar het scorebord. 60 ronden hebben we gereden van de 100. Dus nog 40 te gaan. John Mayer was dat met Perfectly Lonely. We blikken vandaag vooruit op 2024 met behulp van onze opiniepanelleden die hun verwachtingen met ons delen. En dat doen we met Daphne Cornelissen van het 1 Vandaag opiniepanel en met Joost in Den Haag. Daphne, er zijn in juni dus, we hadden het er met Joost al even over, de Europese verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen kreeg de SP geen zetel. De enige PVV'er die toen werd gekozen, die stapte over naar Forum. De PvdA werd de grootste toen, met Frans Timmermans als lijsttrekker. Ja, welke partij verwachten de panelleden wordt nu komend jaar de grootste? Ja, daar zijn ze best wel duidelijk in. Want ruim de helft denkt dat de PVV in juni weer de meeste stemmen gaat halen. Zij wijzen er nu op dat de partij nog steeds stijgt in de peilingen. En ze denken dat een nieuwe zege van de PVV in lijn is met de trend van naar rechts gaan. En die je eigenlijk overal in Europa nu wel ziet. Ja, en welke partij maakt volgens de panelleden weinig kans? Ja, GroenLinks-PvdA. Echt? Jongeren die hebben daar wel meer vertrouwen in dan oudere kiezers. Een vijfde van de jongeren denkt dat GroenLinks-PvdA de grootste partij wordt bij de Europese verkiezingen. Zij hopen, misschien denken, dat linkse kiezers op deze momenten meer gemotiveerd zijn om te gaan stemmen. Bijvoorbeeld om Europese klimaatdoelen mogelijk te halen. Zij denken ook dat PVV'ers vaker thuis blijven als het niet om de Tweede Kamer gaat. Maar dit zijn dus vooral jongeren. Ouderen die zijn daar, hebben daar niet zo heel veel vertrouwen in. Nee, Joost Vullings, wat denk jij daarvan? Want het zou een aardverschuiving kunnen betekenen in het Europese parlement. Zeker, zeker. Maar ja, het klopt overigens wel inderdaad dat over het algemeen kiezers van de PVV minder snel naar de stembus gaan bij de Europese verkiezingen. Maar goed, als je inderdaad nu kijkt naar de peilingen, dan zit een overwinning voor de PVV er natuurlijk zeker in. En zeker als mensen gemotiveerder zijn om toch naar de stembus te gaan. Maar over het algemeen zijn dat de kiezers die wel als eerste thuis blijven. Maar als dat nu niet gaat gebeuren, dan kan de PVV en ook andere rechtse partijen in Europa echt een grote overwinning gaan boeken. Ja, de SP die keerde na een slechte campagne de vorige keer niet terug in het Europees Parlement. Nou, in Nederland is Lilian Marijnissen natuurlijk opgestapt na het slechte resultaat bij de nationale verkiezingen hier. Wat staat er nu op het spel voor de socialisten nu ze keer op keer verkiezingen verliezen? Ja, kijk, ze hebben natuurlijk nu een nieuwe leider. En het zou natuurlijk fijn zijn om dan toch een zetel te pakken. Want dan kan je tenminste zeggen, kijk, we zijn opnieuw begonnen met een nieuwe leider. Misschien ook wel een ander geluid. En het betaalt zich uit. En dan kom je eindelijk uit die eindeloze reeks nederlagen. Waar je natuurlijk iedere keer, als je dan ergens komt, daaraan herinnerd wordt. Ieder interview begint daarmee. Ja. Dan zou je daar vanaf zijn. Dus het zou voor de SP enorm belangrijk zijn om die zetel te halen. Om uit die negatieve spiraal te komen. Maar ja, of het gaat lukken, het is misschien nog wel wat vroeg om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en gaan de BBB en NSC eigenlijk ook meedoen bij de Europese verkiezingen? Ja, die gaan ook meedoen, ja zeker. Dus we kunnen nog verrast worden daar ook misschien mee? Ja, die zullen ook wel. Kijk, voor BBB is het sowieso belangrijk. Want ja, de Europese Unie gaat enorm over de landbouw. Dus die zijn ook wel heel erg als partij gemotiveerd om in Europa vertegenwoordigd te zijn. Ja, en die partijen, die NSC, ja, die deed voorheen natuurlijk niet mee. Dus ja, dan is de kans groot dat ze ook weer gaan winnen, uiteraard. En is al bekend welke lijstverbindingen ze dan hebben? Want dat werkt in Europa toch zo? Je hebt de socialisten en ja, de liberalen. Ja, geloof dat BBB dat we... Ja, die groepen die heb ik even... Sorry, dat is Brussel, heb ik even niet op mijn netvlies. Maar waar ze zich bij gaan aansluiten. Nee. Volgens mij, de NSC keek volgens mij gewoon naar de ChristenDemocraten. Eigenlijk gewoon ook waar het CDA en wat er nog van over is ook bij aangesloten is. Oké, dan gaan we naar de sport. Want Daphne, jullie hebben ook gepolst over sport. Waar kijken mensen vooral naar uit volgend jaar of het komende jaar? Ja, het wordt een heerlijk sportjaar. We hebben het EK voetbal in Duitsland en de Spelen in Parijs. Dus het is toch lekker dicht bij huis dit keer. Dat zijn wel de dingen waar mensen het meest naar uitkijken. Misschien ook omdat die één keer in vier jaar zijn. Maar ook de Tour en de Giro, die zijn natuurlijk wel jaarlijks. Maar ook daar kijken onze panelleden in ieder geval echt heel erg naar uit. Ja, Joost, jij maakt natuurlijk elk jaar weer een wielerpodcast rondom de Giro en de Tour. Is wielrennen dan ook echt hetgene waar jij het meest naar uitkijkt elk jaar? Ja, dat begint in januari. Dat is ook omdat ik aan het einde van een waanzinnig wielerspel meedoe. Dus ik zit nu echt in de voorbereiding om zelfrenners te kiezen voor mijn denkbeeldige ploeg. Half januari begin je al de Tour Down Under. In Australië begint dan al het seizoen. Dat is fantastisch. Daar kijk ik al naar uit, naar die koersen. Kijk, heel goed, heel goed. En het EK voetbal, Daphne, waar eindigt volgens onze panelleden Nederland in dat toernooi? Nou, we worden in ieder geval geen kampioen. Mensen denken dat we niet veel verder gaan komen dan op het WK in Qatar. Toen stranden we in de kwartfinale tegen de Argentijnen. Na een vrij krankzinnige wedstrijd. Ja, laten we het daar maar niet meer over hebben. Nee, de meesten vooruitblikken. De meesten houden er wel rekening mee dat we of in de kwartfinale of zelfs eerder gaan stranden deze keer. En dan inderdaad in Parijs, lekker dichtbij, die Olympische Spelen. Wat verwachten ze daarvan? Nou, we hadden de vorige keer in Tokio 36 medailles. En mensen vinden het best wel moeilijk in te schatten. De mensen is het zeggen, ook natuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Ja. Maar de kenners in ons panel verwachten dat we er toch wel ongeveer evenveel moeten gaan halen als in Tokio. Ja, dan hebben we natuurlijk nog één kampioen niet genoemd. En dat is Max Verstappen. Hoe gaat hij het volgens onze panelleden dit jaar doen? Ja, het lijkt een beetje een zekerheidje te worden dat Max Verstappen wereldkampioen wordt in de Formule 1. Ja. Driekwart denkt dat komend jaar ook weer gaat gebeuren. Ja, laten we het hopen. Een beetje saai misschien wel. Maar goed, hij is gewoon heel erg goed. Dan een minder leuk onderwerp. Want je stipte net aan het begin van de uitzending al even aan. Veel dingen zijn onzeker in de toekomst en in ons bestaan. De oorlog in Oekraïne speelt natuurlijk op de achtergrond. Wat zijn de verwachtingen van de opiniepanelleden daarover? Komt daar volgend jaar, het komend jaar, een einde aan? Nee, driekwart denkt dat er ook dit jaar geen einde gaat komen aan die oorlog. We zien ook in onze peilingtrend zien we ook best wel terug dat een meerderheid zich nog steeds ook echt zorgen maakt over die oorlog. Dat gaat dan over de rest van Europa. Sommigen vrezen dat de oorlog over zal slaan naar andere delen van de wereld. En het alternatief dat Rusland wint en dat Oekraïne in handen van Poetin valt, dat zien ze ook als een rampscenario. Ja. Joost, de steun aan Oekraïne die verdeelt de nu onderhandelende partijen. Er zijn partijen die zeggen van het heeft nu lang genoeg geduurd, er moet onderhandeld worden over vrede. De PVV zal water bij de wijn moeten doen, want de VVD die blijft onvoorwaardelijk achter Oekraïne staan, toch? Ja, dit is echt een punt waar voor de VVD niet van plan is op te gaan inleveren. En ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Uiteindelijk is het natuurlijk vooral zo dat Wilders zegt, ja, Nederland moet voor de Nederlanders zijn. Hè? Dus het stoort hem vooral dat er zoveel geld naartoe gaat. Geld dat hij liever in eigen land zou uitgeven. Nou ja, goed, daar moeten ze dan een compromis voor vinden. Dat er ook gewoon geld naar dingen gaat die voor hem belangrijk zijn. Maar ik denk dat de VVD geen millimeter wil toegeven op de steun aan Oekraïne. Dat ze dat gewoon echt daarvoor te belangrijk vinden. Ja, en Daphne, dan hebben we natuurlijk ook nog het conflict tussen Israël en Hamas. Wat denken ze daarover? Ja, nog iets minder lang bezig natuurlijk. Maar ongeveer een derde denkt dat er in 2024 ook een einde aan gaat komen. Maar de helft die denkt dat ook dat conflict het hele jaar nog gaat voortduren. Ja. Joost, heeft die oorlog eigenlijk nog invloed op de formatie? Nou, op de formatie denk ik niet. Want daar zijn de partijen het allemaal wel redelijk over eens. Ik denk wel dat het de stemming in het land en ook misschien ook wel en ook bij de verkiezingen wel een rol gespeeld heeft. Maar in de formatie zie ik dat niet tot een probleem leiden, dit conflict. Nee. Sigrid Kaag is natuurlijk over een week weg als vicepremier. Ze gaat voor de VN werken in Gaza. Is er al iets duidelijk over haar opvolging? Ze wordt tijdelijk vervangen, geloof ik, door Rob Jetten. Ja, Rob Jetten wordt op papier de minister van Financiën. En je hoort wel achter de schermen dat Marnix van Rij, de staatssecretaris van het CDA, die normaal de fiscale zaken doet, dat die uiteindelijk wel meer minister van Financiën is. Dat die heel veel dingen gaat bepalen. Maar op papier is Rob Jetten dan de minister van Financiën. Ja. Ja, Daphne, er zijn natuurlijk ook het komende jaar verkiezingen in de Verenigde Staten. Daar heeft ons panel ook vast een mening over. Zeker hebben ze daar een mening over. En ondanks alle rechtszaken die aan zijn broek hangen, verwacht toch bijna de helft van het panel dat Trump in november opnieuw gaat verkozen wordt als president. Okay. En daarmee dicht ze hem een veel grotere kans toe dan de zittend president Joe Biden. Minder dan een vijfde denkt dat hij het wordt. En dat betekent niet dat ze dat ook een goede ontwikkeling vinden. Ze maken zich heel veel zorgen, met name over zijn plannen om de steun aan Oekraïne te stoppen of zelfs uit de NAVO te treden. Dat zou volgens hen grote en nadelige gevolgen hebben voor Europa. Oké, Daphne Cornelis van het 1 Vandaag Opiniepanel en ook Joost Vullings uit Den Haag. Dank jullie wel voor deze vooruitblik namens de opiniepanelleden ook op 2024. Zometeen, dat heb ik hier helemaal niet staan, wat we zo meteen gaan doen. Oh ja, we gaan met Dave Maasland vooruitblikken op wat ons allemaal te wachten staat op cybersecurity gebied. Want dat is dit jaar heel anders dan andere jaren. Maar we gaan eerst naar het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Jeroen Tjepke, kom aan. In Rotterdam zijn afgelopen nacht 4 gewonden gevallen bij 2 steekincidenten, niet ver bij elkaar uit de buurt. De politie heeft een man van 41 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij beide steekpartijen. Verder zijn in de nieuwjaarsnacht zeker 200 mensen opgepakt. De politie spreekt van een drukke nacht met veel heftige incidenten. Er zijn tientallen agenten gewond geraakt. De lokale burgemeester van Amsterdam, de hoofdofficier van justitie en de politiechef pleiten voor de invoering van een landelijk vuurwerkverbod. In de hoofdstad gold afgelopen nacht wel een afsteekverbod voor vuurwerk, maar dat werd op grote schaal genegeerd. In Japan zijn zeker 2 doden en tientallen gewonden gevallen door de serie aardbevingen van de afgelopen nacht. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Er zijn tientallen gebouwen ingestort en er liggen nog mensen onder het puin. En voor het weer is hier Peter Kuipers-Munneke. Ja, ik wil jullie natuurlijk allemaal een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Hetzelfde, en ook de luisteraar. Maar ik moet daar wel bij zeggen, dat geluk dat ga je morgen in het weer niet vinden. Ach, Peter. Dus daar moet nog even aan gewerkt worden. Want het is bewolkt op veel plaatsen. Het regent op dit moment in het oosten van het land. Nou, vannacht gaat er echt een hele bak regen vallen. Bij temperaturen van zo'n 4 of 5 graden. Morgenochtend regent het dan nog wat in het noordoosten van het land. Dan wordt het een paar uurtjes droog. Maar dan 's middags gaat het regenen opnieuw vanuit het zuidwesten van het land. En dat is ook een hele bak regen. Dus er komt in de komende 24 uur op veel plaatsen meer dan 20 mm neerslag naar beneden. Dat is echt heel veel. En om het dan af te ronden gaat het dan ineens morgenavond, vooral in het noordwesten van het land, ook nog kortstondig stormen. Dat komt door een heel klein lage drukgebiedje dat vooral in het noordwestelijk kustgebied en ook op de Wadden waarschijnlijk windstoten gaat veroorzaken van zo'n 110 tot 120 km per uur en een windkracht van 9 of 10. En dat is dan een officiële storm. En heb je helemaal geen goed nieuws voor ons voor het komende jaar? Of, Zeker voor echte winterliefhebbers lijken de kaarten goed geschud. Want langzamerhand, en dat is dan echt vanaf vrijdag, zaterdag, zondag, gaan we naar wat lagere temperaturen. Gaat het wat vriezen 's nachts. Overdag liggen de temperaturen vooralsnog nog wel boven nul. Maar je gaat echt merken dat de wind vanuit een westelijke richting, wat zorgt voor zacht weer, gaat draaien naar een oostelijke richting en daarmee wordt het echt een stuk kouder, droger en ook wat zonniger. Dankjewel. Bianca Damink, er is zelfs een file, begrijp ik. Ja, inderdaad. Dat komt door een spoedreparatie nadat er eerder vanmiddag een ongeluk gebeurde in Noord-Holland op de A7. Je staat daardoor vast van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en de afrit Zaandijk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Ja, Gio, hoe is het in Leeuwarden bij het NK Marathon? Ja, ik kijk naar een groene wurgslang. De ploeg van Jillet Anema. De dames die in het groen rijden. Die rijden met 3 vrouwen in een kopgroepje van 4. Eerst hadden we Ariana Pruisger en hadden we Maaike Verweij die weg waren gereden. Samen met Femke Mossinkhoff. Zij rijdt voor de ploeg van Ramshorst. In het geel. Zij is de enige gele tussen die 3 groene. Maar wat gebeurde er? Irene Schouten kreeg het teken van Jillet Anema. Nu gaan. En Irene Schouten vertrok uit het peloton met een demarrage. Ja, zoals zij dat eigenlijk alleen kan. En niemand kon haar volgen. Ze heeft de aansluiting gekregen bij die kopgroep. Ja, de loper is uitgelegd voor de 8e titel van Irene Schouten. Want we hebben nog maar 12 rondjes te rijden op dat ijs dat steeds zwaarder wordt in Leeuwarden. Allemaal in het voordeel van die supersterke sprinter uiteindelijk. Want dat kan ze natuurlijk ook. Het is natuurlijk een lange afstandsrijder. Ze is Olympisch kampioen op de 3 en de 5 kilometer. Maar sprinten kan ze ook als de beste. Dus de loper is uitgelegd voor Irene Schouten. Lammert de Bruin. Vandaag. Het wordt een belangrijk jaar voor de cybersecurity. Er komt namelijk een nieuwe wet, genaamd NIS 2. En die is gericht op versterking van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten. Het klinkt misschien allemaal nog wat vaag, maar het heeft een grote impact voor duizenden bedrijven en instellingen in ons land. Dave Maasland is cybersecurity expert en hij gaat het voor ons allemaal duidelijk uitleggen. Goedemiddag, Dave. Hi, goedemiddag, hoi. Ja, NIS 2, veel mensen die hebben er denk ik nog nooit van gehoord. maar wat moeten bedrijven straks doen om daaraan te voldoen? Ja, het klinkt een beetje saai allemaal, maar ik denk dat het uiteindelijk in de praktijk een ongelooflijk belangrijke wetgeving is. Het gaat eigenlijk over 3 dingen. Allereerst over het verhogen van die weerbaarheid. Dat we met elkaar onze vitale infrastructuur beter beschermen. Dat zijn dus waterinstellingen, energie, internetproviders. Eigenlijk alles wat ervoor zorgt dat onze maatschappij doordraait. Vervolgens, stap 2 is dat we beter na hebben gedacht. Ja, welke sectoren moeten daar eigenlijk onder vallen? Dat gaan straks ook zorginstellingen zijn of gemeenten. Ja, als die plat liggen, kan het ook veel impact hebben. En tot slot, het derde doel van deze NIS 2 is zorgen dat dit onderwerp, cybersecurity, echt chefzache wordt. Dat de bestuurder, de CEO, de baas, hoe je hem ook noemt, ja, verantwoordelijk wordt hiervoor. En in principe moet ze aan 2 dingen voldoen. Een zorgplicht en een meldplicht. Die zorgplicht, dat zorgt er eigenlijk voor dat organisaties hun risico's in kaart moeten brengen. En ook moeten laten zien, kijk, ik heb maatregelen genomen dat wij niet zomaar digitaal om kunnen vallen. En die meldplicht is, als er iets gebeurt met veel impact, een bedrijf ligt plat, of het heeft veel financiële schade, of een ziekenhuis kan geen spoedeisende hulp meer verlenen door een incident, dan moeten ze dat binnen 24 uur gaan melden. Maar we leven inmiddels in 2024. Je mag er toch van uitgaan dat grote bedrijven en instellingen dit toch al lang geregeld hebben? Ja, nu komt een klein beetje de harde realiteit. Vooropgesteld ben ik ontzettend blij met deze wetgeving. Maar laten we heel duidelijk zijn, de NIS 2 is een vloer, geen plafond. Daar bedoel ik mee dat we eigenlijk gewoon basiszaken gaan verplichten en verwachten. Ergens zou je ook kunnen zeggen dat dit simpelweg achterstallig onderhoud is wat we met elkaar gaan oplossen. Ja. Maar je ziet gewoon dat heel veel bedrijven door geautomatiseerd zijn vanaf de jaren 2000, veel machines aan het internet hebben gehangen. Nou ja, door COVID is dat allemaal nog meer versneld, die automatisering. Maar beveiliging is altijd toch een beetje een zaak geweest wat er achteraf kwam. Wat bij de computerafdeling lag, bij de IT-afdeling. Ja, en nu wordt dat echt verschoven naar de boardroom. En er zijn dus heel veel bedrijven en instellingen die dus nu hard aan de slag moeten. Ja, die moeten zeker aan de slag. Je hebt twee type instellingen straks. Dat zijn de essentiële instellingen. Dan moeten we echt denken aan degene die onze watervoorziening regelen, energie. Die krijgen ook toezicht vooraf. Die komen dus niet meer weg met hopen dat niemand op ons let. Nee, daar komt straks een toezichthouder. Wordt overigens nog bepaald wie dat is. Maar die komt van tevoren bij die bedrijven kijken. Je hebt daarnaast ook belangrijke bedrijven. Die krijgen alleen toezicht achteraf. Als er een incident is geweest, komt toezichthouder kijken, heb jij je wel netjes hieraan gehouden? Maar 17 oktober 2024 moet deze wetgeving verankerd worden in Nederlandse wetgeving. En dan hebben deze bedrijven hier gewoon aan te voldoen. Ja, en de overheidsinstellingen dus ook. En we weten allemaal, ICT en overheid, dat is soms een dingetje. Gaat het ze lukken om op tijd alles rond te hebben? Ja, ik ben bang dat we toch instellingen gaan zien die niet op tijd klaar zijn. Kijk, je gaf het zelf al aan. Er is ook aan de andere kant niet zoveel nieuws onder de zon. Ze moeten nu ook al voldoen aan bepaalde wetgeving. Maar ja, het feit dat het op deze manier vanuit Europa nu komt, dat er toezicht komt, gaat er toch voor zorgen dat ze wel zullen moeten. Maar ik verwacht toch dat er veel instellingen zijn die in oktober gewoon nog niet klaar zijn. Maar goed, daar waarschuwt de regering wel voor. En daar sta ik zelf ook achter. Je ziet veel bedrijven toch nog een beetje afwachten. Van nou, laten we even kijken in 2024 wat die wet nou precies in Nederland gaat betekenen. Maar uiteindelijk is de boodschap heel duidelijk. Wacht niet. Ga hier nou gewoon nu op dit moment mee aan de slag. Oké, dankjewel Dave Maasland. We praten zo meteen met je verder. Want we gaan eerst even naar Gio Lippens in Leeuwarden bij het NK Marathon. Hoe is het daar met de groene wurgslang en Irene Schouten? Ja, de groene wurgslang heeft inderdaad de concurrentie gewurgd. De peloton heeft moeten afsprinten voor de vijfde plek. Esther Kiel werd daar vijfde. Ja, toch een beetje een van de tactiek die ze gekozen hebben. Niet hebben willen meerijden met die vrouwen van Jillet Anema. En dan moet je dus om de vijfde plek gaan sprinten. En op dit moment hebben we één koploopster. Wie kan het anders zijn dan Irene Schouten, die op weg gaat naar de nationale titel. De achtste nationale titel alweer op kunstijs. In er eentje schaatsend, handjes keurig op de rug, ook in de bochten. Nee, nu gaat dat rechterarmpje toch nog een beetje los om nog een beetje vaart te maken. Daarachter Maaike Verwij, Ariana Pruisger, twee ploeggenotes van Irene Schouten en Femke Mossinghoff. Maar ja, die rijden alweer op een seconde of 13. En u hoort de bel. De bel voor de laatste ronde van Irene Schouten. Natuurlijk, Olympisch kampioen op de 5 kilometer, op de 3 kilometer, op de Master. 3 gouden medailles op de Olympische Spelen. Het waren ook trouwens de 3 gouden medailles die ze afgelopen weekend pakte op het NK afstanden. Daar was ze toch nog niet heel tevreden over, omdat de tijden een beetje tegenvielen. Ze voelde zich niet geweldig, maar zelfs een Irene Schouten die zich niet geweldig voelt, gaat nu op die laatste 100 meter af. Eén armpje gaat al voorzichtig omhoog. En nu gaan ze allebei de lucht in. Irene Schouten wordt Nederlands kampioene schaatsen op kunstijs voor de achtste achtereenvolgende keer. Ze is dik recordhouder. Als je dan kijkt naar dat totaal. Adje Keulen-Deelstra uit een grijs verleden had ooit 5 nationale titels. En dan kijken we nog even naar het sprintje erachter. Dat wordt dan gewonnen door Maaike Verwij voor Femke Mossinghoff en Ariana Pruisger. Dan hebben we dus de eerste 4 van het Nederlands kampioenschap. Irene Schouten dus opnieuw kampioenen. Dankjewel, Gio. We praten door met Dave Maasland, cybersecurity expert, die met ons vooruitblikt ook op het komende cyberjaar. Want hoe gaat dat komende digitale jaar eruit zien? Nou, wat er dus nu gaat gebeuren omtrent deze wetgeving is dat iedereen in Nederland, burgers, instellingen, organisaties, de kans krijgen iets te vinden van deze wet. Dat zal waarschijnlijk in de lente ergens gebeuren, in maart, april. Nou, dan wordt definitief alles verwerkt in die finale Nederlandse wettekst. Ja, en dan zal je inderdaad vanaf oktober gaan zien dat die bedrijven daaraan moeten voldoen. En dan is toch wel de verwachting dat er een soort digitaal sneeuwbaleffect gaat ontstaan. In het begin gaan die organisaties zich vooral op zichzelf richten om zichzelf te beschermen. Maar deze wetgeving legt heel veel nadruk op het beveiligen van alle leveranciers. Je moet je voorstellen als een energiebedrijf met honderden kleine leveranciers werken. Ja, die kunnen ook allemaal weer eventueel een risico vormen als zij hun beveiliging niet op orde hebben. Want uiteindelijk zijn we allemaal met elkaar verbonden. Dus hoe langer deze wetgeving in effect is, hoe meer we zullen zien hoe meer mensen hiermee te maken gaan krijgen. Want hoe was het afgelopen jaar eigenlijk qua grote hacks bijvoorbeeld? Ja, we hebben afgelopen jaar eigenlijk toch wel afgesloten met een grote knaller. Je hebt gehoord over de oorlog Rusland-Oekraïne, dat men zei, ja, dit zou een cyberoorlog worden, maar dat leek wel mee te vallen. Nou ja, als je de laatste aanval in december hebt gezien, de grootste telecomprovider van Oekraïne, ja, het KPN van Oekraïne is gewoon digitaal weggevaagd geweest. Meerdere dagen hadden miljoenen mensen in Oekraïne geen verbinding, geen sms, geen internet op hun mobiel. We hebben gezien dat in Denemarken op 22 plekken tegelijk op een gegeven moment energiebedrijven zijn aangevallen. Dus ja, ik denk dat 2023 ook een jaar is geweest wat tegen ons gezegd heeft, we mogen geen gebrek aan verbeelding tonen. Het feit dat wij nu niet in oorlog zijn direct met een land wil niet zeggen dat dit soort dingen niet kunnen gebeuren. Want we hebben gezien in Oekraïne, in Denemarken, ja, hoe ongelooflijk kwetsbaar we zijn. En we zien het ook op de schaal van georganiseerde misdaad. Denk aan de KNVB-hack die we hebben gezien, waar de kranten mee vol van stonden, die voor een flink bedrag uiteindelijk zijn afgeperst en alle data is gestolen. Dus het raakt bijna alle lagen van de samenleving, dit enorme probleem. Maar toch hebben we in Nederland vrij weinig gemerkt dat echt essentiële dingen bijvoorbeeld uitvielen. Zijn we dan als land toch goed voorbereid, of heeft dat ergens anders mee te maken? Nou, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk dat we niet te veel paniek moeten zaaien. In Nederland hebben we weinig grote verstorende incidenten gehad. Er wordt achter de schermen enorm hard gewerkt. Dus het is ook niet zo dat een ander land met een druk op de knop, ja, onze hele samenleving plat zou kunnen leggen. Aan de andere kant hebben we ook niet te maken gehad met een land wat dag in dag uit ons probeert plat te leggen, zoals we zien dat Rusland dat bij Oekraïne wel doet. Dus als die geopolitieke spanningen verslechteren, als we wel in een scenario terechtkomen waarbij we in een oorlog belanden met Rusland, of de experts vrezen ook om China als daar straks de spanningen mee oplopen, dan moet je toch ervan uitgaan dat we ook in Nederland gewoon kwetsbaar zijn. En dan zijn de zorgen met name wat nou als een land op gecoördineerde en grote schaal onze vitale infrastructuur aanvalt. Ja, dan durf ik niet te zeggen dat wij per se veel beter beschermd zijn dan Oekraïne. Nee. Want dat land, dat is gewoon gewend, bij wijze van spreken nu, om onder vuur te liggen, ook op die digitaal gebied. Nu was 2023 natuurlijk ook het jaar dat wij als consumenten kennis maakten met AI. Wat gaan we daar dit jaar van zien en van meemaken? Nou ja, je ziet toch dat AI verschijnt in allerlei toepassingen die we dag in dag uit gebruiken. Of het nou chatbots zijn of bankrekeningen die beter kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus aan de ene kant zal je zien dat er gevraagd en ongevraagd je in aanraking komt met AI. En natuurlijk kijkt de cybersecurity wereld met een schuin oog naar wat gebeurt er straks als we in een wereld leven waarin phishing aanvallen geen enkele spelfout meer bevatten, of als desinformatie zo geloofwaardig is door beelden die niet meer van echt te onderscheiden zijn. Ja, en dat is toch de vrees, kijkend naar de verkiezingen in Amerika, maar ook verkiezingen op andere continenten in de wereld, dat vooral desinformatie, nepinformatie, dat een enorm probleem is die we nog niet hebben kunnen beteugelen met elkaar. Want zoveel middelen zijn er niet om in één klap te zien dat iets nep is of iets niet goed is. Dus dat zal een enorme uitdaging worden, denk ik, voor de wereldwijde samenleving. Ja, denk je dat daar wel oplossingen binnen handbereik zijn voor het komende jaar om dat toch wat veiliger te maken? Ja, dat is een beetje mijn angst met dit hele probleem. Ik denk dat er heel veel gebeurt. Er komt ook wetgeving op het gebied van AI. Nou, we zijn natuurlijk over die NIS 2 bezig. Alleen dat kost tijd. En de vraag is, hoeveel tijd hebben we nog? En ik denk dat voor de verkiezingen in Amerika dat niet op tijd komt. Dat we veel desinformatie gaan zien. Dat heel veel Nederlanders nu al moeite hadden om mee te komen in de snelheid van digitalisering. En het gaat alleen maar rapper worden. Dus ik denk dat we 1 à 2 hele moeilijke jaren tegemoet gaan als het gaat over AI, deepfakes, desinformatie. Dankjewel, cybersecurity-expert Dave Maasland. Terwijl een deel van West-Europa dit jaar politiek gezien de rechterkant op bewoog, gebeurde er in Polen iets opvallends. Daar moest in oktober de rechtsconservatieve PiS-regering plaatsmaken voor de liberale oppositie met Donald Tusk voorop. Hij is nu de nieuwe premier. Met de Poolse cultuurhistoricus Iwona Gutz kijken we terug, maar we blikken ook vooruit. Goedemiddag, mevrouw Gutz. Goedemiddag. Hoe is het nu in Polen? Is dat land nu in rustig vaarwater terechtgekomen? Nee, dat is helemaal niet. Nee. Maar er is heel veel hoop dat dat er hervormingen plaats zullen vinden die de rechtsstaat, die voor de afgelopen jaren nogal ontmanteld is geraakt, te herstellen. Dus er is hoop. Maar we hebben ook afgelopen weken, rond kerstperiode, gezien dat het scheurt behoorlijk tussen de huidige nieuwe regering van Donald Tusk en de president, die nog steeds ook wel heel geallieerd is aan de PiS-partij. Ja. Dus die zal waarschijnlijk behoorlijk dwars gaan zitten om die hervormingen toch niet helemaal soepel laten verlopen. Nee, want even terug naar begin vorig jaar. De verkiezingscampagne ging er behoorlijk hard aan toe. Hoe zat dat ook alweer? Nou, we hebben in 15 oktober was de grote verkiezingsdag in Polen. Ja. En toen heeft eigenlijk de voormalige regeringspartij, PiS-partij, gewonnen. Maar ze hebben geen meerderheid kunnen vormen in het parlement. Ja. Ze kregen dus een kans van de Poolse president om alsnog die regering voor 2 weken lang te vormen. Wat nogal bizar was, want het was eigenlijk alleen maar tijdrekken. In feite heeft premier Morawiecki, die de macht kreeg, niet zo heel veel kansen gehad om votum van het parlement te krijgen om te kunnen regeren. Dus vervolgens heeft een aantal coalitiepartijen die een meerderheid wel na de verkiezingen konden vormen, meteen een nieuwe premier gekozen, Donald Tusk dus. Ja. En die brede coalitie die gaat nu heel hard de verandering aanbrengen. Dat is de bedoeling. Ja, precies. Dat zeggen ze ook, dat hebben ze beloofd. En dat hebben ze ook in die eerste weken net voor kerst laten zien. Er waren een stuk of vijf parlementszittingen. En het ging ook wel behoorlijk snel. In grote snelheid gingen ze een aantal wetten toepassen en overstemmen. Waardoor ik denk dat we in de komende periode ook heel veel verandering gaan zien. Ja, want zo snel gaat het dus blijkbaar in Polen, dat er een wet veranderd kan worden. Nou ja, als je een parlementsmeerderheid hebt, dat is het wel het geval. En natuurlijk over sommige wetten moet ook het Eerste Kamer beslissen. Precies. Naast de Tweede Kamer. Maar ook de president geeft heel veel macht uiteindelijk. Hè? Ja. Dus die veto-macht van de president Duda is nog steeds een sterke dreiging voor de huidige regering. Want ze weten wel dat de president die geregeld gaat gebruiken. Dat hebben we net voor kerst gezien. Ja. Want Poolse parlement heeft eerst een wetsvoorstel ingediend waarmee zij de huidige stelsel van de publieke omroep hebben bekritiseerd en de wens uitgesproken hebben die te hervormen. En vervolgens heeft de nieuwe minister van Cultuur besloten om een aantal zenders uit de lucht te halen. Nou, dat heeft voor commoties gezorgd. En ook wel, er is ook wel kritiek van, is dat wel rechtspraak rechtelijk? Is het een legale weg die ze bewandelen? Daar zijn een aantal rechters in Polen ook wel in discussie met elkaar. Sommigen zeggen, ja, je kan eigenlijk die grote legale chaos niet anders oplossen dan met zo'n harde ingreep. Ja, ja. Hoe belangrijk is de nieuwe politieke situatie in Polen nu voor de rest van Europa? Nou, ik denk dat die wel belangrijk is, want het laat zien dat de democratie sterk in de schoenen staat in de landen van voormalige Oostblok. Dat werd afgelopen jaren ook wel vaak getwijfeld. Ook in de media hoorden we heel veel scepties over die landen. Ze zijn niet rijp genoeg voor de democratie. Ja, we zagen natuurlijk dat de rechtsstaat uitgehold werd, doordat er een politieke partij aan de macht. Uiteraard, maar dat kan overal gebeuren. Ja. Dat hebben we ook in Amerika gezien. Een hele lange democratie uiteindelijk. Dus ik denk dat we nu in Polen hebben gezien dat het land na 30 jaar democratische rule eigenlijk wel reep is om te kiezen. En vooral de hoge opkomst, dat was een grote opsteker in de publieke debat. Ja. Meer dan 70% mensen hebben gestemd. Dat is voor Polen echt behoorlijk hoog. Ja. En dat toont de politieke betrokkenheid van mensen, ook heel veel jonge mensen. Ja, nu komen er natuurlijk Europese verkiezingen aan. Wat voor impact heeft verschuivingen op verkiezingen in het Europees parlement? Gaan die Polen ook allemaal massaal naar de stembus, bijvoorbeeld voor het Europees parlement? Nou, dat is natuurlijk wel de vraag altijd, want Europese verkiezingen zijn nooit een grote kiezerstrekker. Nergens, denk ik, in Europa. En voor Polen was het meestal ook een tweede rang soort verkiezing. Dus Polen zijn ook niet heel actief. Maar in december heeft volgens mij de Europese Commissie een peiling gedaan in Polen, waaruit bleek dat ook weer meer dan 70% bereid is om te gaan stemmen. Dat is een hele hoge opkomst, hopelijk. Ja. En ook die mensen, de meeste mensen geven aan dat ze een hele pro-Europese houding aannemen. Dus dat ze tenminste het belang van Europese van de deelname aan een groot Europees project belangrijk vinden Polen. Ja. Sommigen zijn meer enthousiast dan anderen over de hervormingen binnen Europa. Maar het feit dat Polen binnen EU moet blijven is voor de 80% van de Poolse burger van belang. Ja, nu is PiS een heel belangrijke bondgenoot van Orbán. Wat betekent dit voor zijn positie? Nou, ik denk dat ze gaan wel samentrekken met Orbán waarschijnlijk in het aanloop tot die verkiezingen. Dus we kunnen wel verwachten dat niet alleen Orbán en PiS straks zichzelf in karretje gaan trekken. Maar ook de West-Europese populistische partijen, zoals de Partij van Wilders, denk ik. En de Vlaamse blok bij onze zuidelijke buren. Wat belangrijk is ook de kwestie van conflict in Oekraïne. Mm-hmm. Want we weten dat sinds de oorlog in Oekraïne het scheurt ook tussen Orbán en PiS. Want PiS heeft een duidelijke steunpositie voor Oekraïne gekozen. Gezien de geopolitieke situatie van Polen en de ligging natuurlijk. Ja, en ook contacten met raketten NAVO. Die door Pools luchtruim ook gaan natuurlijk. Ja, zeker. Terwijl Orbán is heel significant zich tegen steun voor Oekraïne telkens positioneert. Ja. Dus dat wordt niet zo'n hele makkelijke marriage, denk ik. Nu heeft Wilders zich natuurlijk gematigd opgesteld, omdat hij de grootste is geworden en graag ook de grootste wilde worden. Maar dus, toch zijn er in ons land bij sommige mensen veel zorgen over de ruk naar rechts in Nederland. Zijn die ontwikkelingen in Hongarije bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe het in Nederland zal gaan met Wilders, of is het totaal niet vergelijkbaar? Ja, uiteraard. Ik denk dat juist de ontwikkelingen in Hongarije, maar ook in Polen, laten zien hoe makkelijk de democratische politieke bestel onderuit kan gaan. Met kleine stappen. En ik denk dat men heel serieus de discussie ook in Nederland over grondwet moet nemen. Want die discussie wordt nu ook in Polen dus nog steeds gevoerd. En de partij die de voormalige regering, die gebruikt nu ook die argumenten om tegen de Tusk-regering hun kritiek te uiten. Dus de kwestie van grondwet wordt tegelijkertijd gedraaid door een tegenpartij. Dus je moet heel goed opletten wat de rechtsstatelijke situaties van bepaalde wetten. En ik denk dat we echt met zorgen moeten kijken dat dat niet in Nederland ook niet gebeurt. Nee. Toch kunnen misschien ook mensen dan hoop eruit ontlenen dat er een totaal andere politieke koers nu toch in Polen is, dat het is omgeslagen. Hoe is dat eigenlijk gebeurd? Wat lag eraan ten grondslag dat mensen er klaar mee waren? Nou, ik denk dat heel veel mensen waren al klaar met het narratief dat de PiS-regering sinds 8 jaar eigenlijk voorschotelde. Dus enorme kritiek op de Europese Unie, maar ook een antiprogressieve politiek die de meeste Polen dus niet echt aanspreekt. De traditionele waardeverhalen die spreken wellicht wat oudere generaties, maar de jongere generaties wielen vooruit. Ja, ja. En dat argument bleef niet meer zo actueel. Tegelijkertijd, ik denk dat mensen gewoon klaar waren met dezelfde koppen in de politiek. Ja, en dat zie je ook wel vaak. Dat zie je ook in Nederland. Ook een verandering. Ja. Stel nu dat de oorlog morgen in Oekraïne ineens toch voorbij is. Is Polen daarmee dan ineens minder invloedrijk in de EU? Hangt af van de Poolse regering uiteindelijk. Want ik denk dat ze nu de belangen, de relaties met Oekraïne, tussen Polen en Oekraïne, is behoorlijk verbeterd door de oorlog. Door de goede en sterke en geregelde contacten tussen de twee landen. Polen zou waarschijnlijk ook graag betrokken willen worden bij de wederopbouw van Oekraïne. En we hebben net gezien dat de eerste buitenlandse reis van onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken ook wel in Oekraïne plaatsvond. Dus ik denk dat Polen echt voorop wil lopen wat die relaties betreft. En hier ook zichzelf op de Europese agenda heel sterk neerzetten. Ja, precies. Wat verwacht u? En we hebben heel veel Oekraïense burgers ook inmiddels. Ja, ook dat is belangrijk, precies. Denk ik. Dank u wel, Iwona Gutsch. Hartelijk dank voor dit gesprek over de toekomst eigenlijk van Europa. Dit was één vandaag op de radio. Morgen dan zijn we er weer. Dan ook weer op tv op NPO 1 om 17:15. En we zijn natuurlijk altijd online vindbaar via www.eenvandaag.nl. Hier gaat zo meteen Fleur Wallenburg verder met Nieuws & Co. Ik wens u nog een fijne nieuwjaarsdag. Avrotros, de omroep voor ons.